Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Kur'an-ı Kerim'de bulunan Zilzal Suresi. Kur'an-ı Kerim'de bulunan kısa sureler genelde imanla ilgili konular bunlar. Bu surede inşallah Teala bizlere zilzal, zelzeden bahsedilen bizlere bu suresinde. Zelzele, Arapça kelime, Türkçe buna deprem deniyor. Yani aslı sözlük anlamı zelzelenin sarsıntı, sallanma anlamına geliyor. Dünyanın yapısı öyle yaratılmış. Yani bu dünyanın yapısı Allah-u Teala öyle yaratmış. Yer kabuğunda fay hatları, çatlaklar, plakalar, çökmeler, devamlı olan olaylar. Bunlar bazen çok yavaş olur, hissedilmez bunlar. Fakat en büyük deprem, zelzele kıyametten önce kopacak. En büyük deprem olacak. Tabii bu büyük depremden önce dünyanın her tarafında depremler başlayacaklar. Bölge bölge olacaklar. Ondan sonra dünyanın her tarafını kapsayan bir deprem olacak. Bu konu Had suresinin baştan da bildiriyor, Mevlam bunu bildiriyor. Burada bize Mevlam şöyle buyuruyor şimdi Zilzal suresinde. Estağfirullah, Bismillah. İzâ zülziletil erdu zilzâleha. Mevlam buyuruyor. İzâ zaman için Arapçada geliyor. Zülzilet fiil deniyor buna. Bu da fiilin meşhulü. Sarsıldığı zaman el ardu arz yer. Yani dünyanın tamamı olacak o zaman. Yalnız bir vilayette, bir bölgede olmayacak. Dünyanın tamamını kapsayacak. O sarsıldığı zaman zilzaleha. Zilzal bu fiilin mastarı geliyor. Arapçada fiilden sonra mastar geldi mi, onu tekit için geliyor ki, bunda bir devamlılık anlamına geliyor, kuvvet olacak anlamına geliyor. Demek ki bu kıyamet depremi öyle kısa sürmeyecek, uzun sürecek ve devam edecek. Allah alem yavaşlayıp tekrar devam edecek. Tabii zaman gelecek, artık bu dünya yaşanmaz hale gelecek. Her yaratılan varlığın Allah katına bir yaratılış amacı vardır. Yaratılan bir varlık yaratıldığı amacın dışına çıkarsa onun tabi sonu gelir. Mesela bir böcek bile yer altında yaşaması gereken böcek bile yerin üstüne çıktı mı hem onu kedi kapar, şu bu kapar, helakına sebep olur. Yine denizin altında yaşaması gereken bir balık, eğer deniz üstüne çıkarsa, o da oksijen temas ettiği anda parçalanır, ölür. Demek ki her canlının, hatta bitkiler de bunun gibidir, her canlının, her varlığın bir yaratılış yeri vardır, amacı vardır. Bunun dışından çıkıldı mı hayat hakkından gider. İnsan, yeryüzünün halifesi insan. Yeryüzünün halifesi insan. İnsanın için yaratıldı. Allah-u Teala Mevlamıza kulluk etmesi için illa liya'budun ayet-i kerimesi bize bunu bildiriyor. Allah insanı bunun için yaratmıştır. İnsan Allah-u Teala kulluk edecek. Buradaki liya'budina bazı müfessirler liya'rifun anlamını veriyorlar ki yani kul Allah-u Teala tanıyacak, bilecek, Allah-u Teala Celle Şanlığı bilinçli ibadet yapacak. Peki yapmasa ne olur? E tabi amacı dışına çıkılmış oluyor. Çıkılmış oluyor. Ne olacak? tabi sonu felaket olacak. İnsan son varlıktır, yaradan son varlıktır. Bütün varlıkların en mütekamile olgun insandır. Bunun için insana kartı alemin sonu demektir. Demek ki eğer insanlar yaratılış amacı dışına çıkarlarsa, ki bu da nedir? Son peygamberin, son ilahi kitabın hükümleridir. Bunlar yaşama uygulanmazsa, insanlığın sonu gelecek, dünyanın sonu gelecek, alemin sonu gelecek artık. Mevlamız buyuruyor işte, o zelzele meydana geldiği zaman, kıyamet depremi meydana geldiği zaman, ve ahrecetil ardu eskalaha, ve yeryüzünde içindeki ağırlıklarını dışarıya attığı, çıkardığı zaman. İki defa sur üfürecek. İlk sur daha deprem önce olacak, sonra sur üfürecek. İşte bu kıyamet depreminde yer altında ne kadar ağırlık varsa, eskal ağırlık anlamına geliyor. Ne ağırlığı? Böyle değerli altın, gümüş, mücevherat. Ne varsa altında, bunların hepsi dışa çıkacaklar. Kıyamet depreminde. Vekâlel insânü mâlehâ. İnsan diyecek ki, ne oluyor bu dünyaya acaba böyle? Dünya paramparça oluyor. İçindeki hazineler dışarı atılmışlar. Ama o güne kimse altına, gümüşe, yakuta, zümrüte dönüp bakmayacak aziz cemaatimiz. İnsanı tarihine beraber altın, gümüş, mücevherler de hep değerli olarak algılanmışlar bunlar. Ve özellikle altın, gümüş para olarak kullanılmışlar. Adem Aleyhisselam zamanında tabi altın diye bir şey yoktu. Para geçersizdi. O zaman mal mübadelesi vardı. Mesela kimi avcılık yapar, hurda avı verir, yerine biraz buğday alırdı. Koyunu olan koyunu verir, yerine başka bir şey alırdı. O zamanlar, o dönemde yalnız mal mübadelesi, karşılıklı mal verir, yerine mal alırlardı o zamanlar. Ondan sonra insanlar altını para olarak kullanmaya başladılar. Tabi zamanla sikkeli altın deniyor, özel olarak basılan altınlar, ağırlığı belli altınlar, bunları kullanmaya başladılar. İslam'da ilk olarak Hazreti Ömer'in zamanında altın, gümüş para basıldı, İslam'da ilk olarak. Tabi daha önce de Araplar altın, gümüş kullanırlardı. Çünkü altın, gümüş dünyada herhalde geçen bir meseleydi böyle. Şimdi paraların kıymeti şöyle oluyor. Bazı paraların madeni ağırlığı ondan değerine eşit oluyor. İşte altın, gümüş gibi. Nerede olursa olsun para yine para olmuş oluyor. O zaman öyleydi. Tabii sonradan işte kâşı bundan çıktı. Onların öz değerleri, resmi değerleri yüksek ama onların kendi öz değerleri tabii bazı sıfır olmuş oluyor. Yer altında çok hazine var, yer altında. Bir Karun biliyorsunuz, Karun. Hazreti Musa Aleyhisselam zamanı yaşamış. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın amcaoğlu kendisi. Önceleri çok ihlaslıydı, çok samimiydi. Fakat sonradan Hazreti Musa Aleyhisselam'a kimya ilminden bir parça öğretti. O kimya ilmiyle bakırı altına çevirmesini öğrendi. Hemen kısa bir zamanda bakırı altına çeviriyordu. İçine bir şey karıştırarak yapıyordu bunu. Tabii çok aşırı derecede altın fazla yapınca o derece olmuş ki artık özel ordu besliyor kendisi. Askerlerin atlarının nalı altından düşünün muhtemelen. O derece. evi, köşkü, sarayı her taraf altınla mücevherden. O kadar zengin, o kadar zengin, aşırı zengin. O kadar hep altın, gümüş paraları, daha ziyade altın paraları. Sonunda ne oldu peki bu? Hazreti Musa Aleyhisselam ona haber gönderdi. Karun'a söyleyin, malının zekatını çıkarsın, versin diye. İmtihan yaşını bu. Karun dedi ki, bir düşüneyim bakayım dedi gelen elçilere. Gece düşündü, hesap yaptı kafasından, işte ortalama yaptı, hesap yaptı ki malının zekatı muazzam dağ gibi altın birikiyor. Veremeyecek bunu, kıyamadı. Bunu veremeyecek, kıyamadı şimdi. Veremeyecek ama Hazreti Musa'nın da şekilini yok, korkuyor ondan da. Musa Aleyhisselam peygamber, biraz da Musa Aleyhisselam böyle Allah yolunda sertti. Yumuşak değil yapısı onun kendisinin. Bu defa şöyle yaptı. Ben de Hazreti Musa'ya bir hile yapayım dedi. Onu halkın gözünden düşüreyim, aşağılayayım onu da. O zaman da kurtarılırım dedi. Peki ne yaptı? O yörede bir kadın varmış. Çok güzel, genç kadın, fahişe kadınmış ama. Kadını çağırtırıyor. Tabii hemen kadın koşarak gidiyor. Karun çağırmış ne demek? Gidiyor. Kadına teklif ediyor. Ben diyor Musa'yı çağıracağım diyor Aleyhisselam. O bize vaiz ederken diyor sen ağlayıp içeri gireceksin. Diyeceksin ki diyor bakınız bu peygamberim diye dava ediyor. Sizi böyle kandırıyor. O aslında ırz düşmanıdır. Benim ırzıma geçti. Ben ondan şu anda hamileyim. Eğer bunu dersen sana peşin şu kadar altın, sonra tekrar şu altını sana vereceğim. Tabii bir altına, yarım altına namus satan bir kadın yapmaz mı onu? Bunu görünce kadın yaparım diyor. Firavun geniş bir meydanda halkı topluyor. Tabii Firavun'un, Karun'un davet olunca herkes koşuşuyorlar. Artık en lüks, lezzetli tamamda yiyecekler, meyveler hepsi yeniyor. Karun diyor ki, ey cemaat, isterseniz diyor, Hazreti Musa'yı buraya davet edeyim de, bir de biraz diyor, vaiz yapsın. Olur mu? Tabii çok iyi olur diyorlar. Haber gönderiliyor. Tabii peygamber nasıl doktor ayağına, hastanın ayağına giderse, Musa Aleyhisselam gitti oraya. Çıktı Musa'm ayağa kalktı. Başta onlara nasihata, sohbete başladı. O arada Karun birine daha önceden ayarlamış birisini, biri sordu. Ya Musa, zinanın suçu nedir? Nedir? Sordu. Musa Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Eğer evli kişi zina ederse recmen öldürülür, taşla öldürülür. Hiç evden bekar zina ederse 100 tane sopa vurulur. O kişi yine sordu. Peki ya Musa, sen yaparsan bu işe ne olacak? Ben de yapsam aynı cezayı bana verecek dedi. Tam o anda kadın işe girdi ağlayarak. Yani rol gibi, bir tiyatro gibi ayarlanmış. Kadın işe girdi. Dedi ki ey cemaat! Ağlıyor kadın, ferah ediyor, bağırıyor. Bakın bu peygamberim diye davet ediyor. İnanmayın buna. İşte bu ahlaksız şöyle böyle. Benim ırzıma geçti. Ondan hamile kaldım şimdi. Tabii peygamber için böyle bir iftira Allah korusun kolay değil. Peygamber tabii ayrıca. Musa Aleyhisselam şok oldu bu arada. Döndü kadına Musa Aleyhisselam. Zaten kendi heybeti çok kendisi. Ey kadın! Allah için doğru söyle. Böyle bir şey yaptım mı ben? Tabii peygamber kadına böyle hitap edince, nazar edince bir de bak kadınla korku içine geldi. Kadın titremeye başladı. Ya Musa, Karun beni kandırdı. Çok para bana teklif etti. Sen böyle bir şey yapmadın. Kadın ağlayarak sırtı gitti kadın. Hazreti Musa Aleyhisselam da evine gitti. Secdeye kapandı. Ya Rabbi, bu Karun bu kadar fakirdi. benim amcaoğlum yakınımdı. Bana çok yalvardı. Ona kimi elimden bir parça öğrettim. Az yapacaktı ama çok mal ve altın döktü yaptı. Ben de uğraşıyor ya Rabbi. Buyurdu ki Rabbim ya Musa, toprağı emrine verdim. Emre toprak senin yapsın. Musa Aleyhisselam gitti işte Firavun'un yanına. Orada toplanır hal onlar. Tabi orada bir şok olmuş. Herkes bir bu konuyu konuşuyorlar. Musa gitti. Ya Firavun, ya Karun. Gel bakalım buraya. Tabi korktu şimdi Karun da. Şöyle dedi Musa Aleyhisselam. Kim Karun tarafında ise onun yanına gitsin. Kim Allah'a inanıyorsa, benim tarafımda işte peygamber kabul ediyorsa yanıma gelsin. Yalnız bir ve iki kişi Karun yanına gittiler. Herkes Musa'nın yanına geldiler. Musa Aleyhisselam buyurdu toprağa. Ya toprak, yut Karun'u bakalım. Toprak açıldı. Dizine kadar Karun'u yuttu, sıkıştırma başladı yandakiyle beraber. Mengene gibi sıkıyor toprak. Tabi Karun'un kemikleri başladı çatırdayıp kırılmaya, ayak kemikleri başladı çatırdamaya. Muazzam acı, ızdırap. Yalvarıyor Musa Aleyhisselam'a. Ne olur Musa, bak akrabayız, amcaoğluyuz. Bana acı beni ne olur, affet beni. Ama Musa Aleyhisselam çok hiddetlenmiş, çok aşırı kızmış. Yine buyurdu, ya toprak, yut Karun'u. İkinci tekrar gömüldü göğsüne kadar. Gömüldü mü toprak sıkıyor kendisini. Kemikleri çatırdıyor, duyuluyor. Karun yalvarıyor. Durmadan yalvarıyor, affet beni Musa, affet beni Musa. Tekrar Musa'dan toprak yut dedi. Başlarına yuttu, altına gitti. Evine gitti Musa Aleyhisselam. Ertesi günü baktık Musa Aleyhisselam şehirde halk arasında bir şaiye çıkmış. Münafıklar diyorlar ki şimdi kendi aralarında her zaman münafık var bakınız. Ne diyor münafıklar? Karun diyorlar Musa Aleyhisselam amca oğluydu. Musa Aleyhisselam ile Allah Rabbisi, Allah'ın arası iyi. Musa Aleyhisselam Allah'ına yalvardı, onu batırdı. Onun malını varis olmak için diyorlar işte halk şimdi münafıklar. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam, ya Rabbi bunlara ne yapayım ben? Velhamdülillah buyurdu ki, ya Musa toprak emrinde işte, emret yapsın. Musa Aleyhisselam geldi, ya toprak, Karun'un ne kadar hazinesi varsa hepsini yut dedi. Hepsi battı bunlar böylece. Burada bir ince nükte var şimdi burada. O da şu, Allah buyurdu ki Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, Karun batarken tam 70 defa sana yalvardı. Allah tabi diyor bak. Ya Musa, Karun batarken tam 70 defa sana yalvardı. Affet Musa, yalvardı sana, sen affetmedin. Buyurdu ki Rabbim, ya Musa, eğer Karun sana yalvaracağına bana bir daha yalvarsaydı, affederdim Mevlam buyurdu muhteremler. Demek ki peygamber de olsa, tabi insanız ya, herkes beşer ya, insan bir şeye aşırı kızdı mı, kişi onu affedemiyor. Ama elhamdülillah Yüce Mevlamız, tabi Mevlam bu sıfatta münezzehtir. Münezzehtir. Bunun için bir de burada bize bir elhamda işaret, müjde var şimdi bize burada bir de. Demek ki Mevla yönelirse inşallah affeder Mevlam bizleri. İşte bunun gibi Karun'un hazineleri, bir de Şeddat vardı. O daha büyük hazinelerin. Bunun gibi toprak altına gömülen devletlerin, milletlerin, kabilelerin, kabile reislerinin, halkın, küplere gömülenler yer altında muazzam hazine var. Yer altında muazzam hazine var yer altında. O kadar hazine var yer altında. İşte kıyamet depreminde bunların hep dışarı çıkacaklar. Çıkacaklar ama o zaman insan bunlara hiç bakamayacak bile bunlar insan bence. Kimse altını görmeyecek. Şimdi buradaki bunun bir anlamı da şu olmuş oluyor. Yani yer içindeki dışarı atması konusu olarak da İkinci sur üfürülünce, Biliyorsunuz ilk surda kıyamet olayı başlayacak. Yalnız deprem olmayacak kıyamet olayında. Dünyanın her şeyi tamamen değişecek. Dünyada bir tek dağ tepe kalmayacak. Dünyanın aslı, yani kimyası olarak dünya maddesi değişecek. Başka maddeye dönüşecek. Dünyanın şekli değişecek. Dünya çok ama muazzam dünya büyüyecek. Ve gökler de değişecek o zaman. İşte ikinci su üfürülünce yine bir sarsıntı olacak. Tabi bu sarsıntı demek, yani depremle falan kıyaslanmaz azı cemaatimiz. O sarsıntı. Neden sarsıntı olacak ikinci surda? Şimdi atomların bir araya gelmeleri, birleşmeleri, başka maddeye dönüşmeleri için ne gerekiyor? Ya kuvvetli bir ses, ışık, ısı, enerji veya da sarsıntı gerekiyor. Günümüzde böyle oluyor. Yani aşırı bir ısı, sıcaklık, aşırı ışık, aşırı ses, gürültü ve yine aşırı sarsıntı atomlar arasında bir değişim yapabiliyor. Yani başka madde dönüşebiliyorlar, birleşebiliyorlar. İşte ikinci sur üfürdüğü zaman öyle bir sarsıntı olacak ki atomlar parçalanacaklar, birleşecekler, başka madde dönüşecekler ve insanların da bedeni yer altında meydana geliverecek bir anda. Allah'ın kudreti açısından bu tabii çok kolay olacak. Ve işte o sarsıntıda ne kadar canlı varlık varsa yerin içinde hepsini dışarı fırlatacak yeryüzü falan. Çıkaracak böylece. Hem de herkes çıkarıp dışarı fırlayacak canlı insan olarak. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا İnsan kabirden kalkacak, kendini ayakta bulacak. Nasıl bulacak? Uykudan uyanmış gibi. Bir gün Lokman Aleyhisselam Hazretleri oğluna şöyle diyor. Ey ya büneyye, ey yavrucuğum, eğer ölümden şüphen kuşkun varsa uyuma. İşte uyku ölümün kardeşi. Uyumamak elinde mi? İnsan otururken uyuyor kişi. Eğer ölümden sonra dirilmede kuşkun varsa uyuduktan sonra uyanma bakalım diye. Hep uyu bakalım diye. Adı cemaatimiz. Elimizle uyanmamak değil mi ya? Hatta insan bazen çok uykusuz uykusuz olur da ertesi gün işi de olmaz da bugün biraz fazla uyuyayım der kişi. Ama bu var bir tısırtı mısırtı şu bu derken kişi uyandırılır, uyuyamaz bile. Yine zaman geliyor, insanın uykusu da gelmiş, başı da ağrıyor, biraz uyusam diye başım hafifler diyor. Ama uyumak o da bazı elimizde olmuyor derler. Mesela kişi gece vardiyle çalışmış, günün üzerine geliyor yatıp uyuması gerekiyor. Fakat zaman geliyor uyuyamıyor kişi ama. Başı çatlıyor, artık beyni ağrıyor, o kadar sıkılıyor, sağa dönüyor, sola dönüyor, gözünü kapıyor, gözünü yumuyor, uyumak istiyor. Ama insan bazen uyuyamıyor. İşte ölmek de elimizde değil muhtemelen, uyumak elimizde değil muhtemelen. Kişi bazen uyumayayım der. Özel olarak direksiyon başındaki uzak yola gidiyor kişi. Uykusu gelmiş gece ama çok acele gitmesi gerekiyor. Direksiyon başında gözünü açıyor, dikkat ediyor uyumayayım diye. Ama kendinden geçiyor iki kişi muhtemelen. Ölüm de bunun gibi bakılmaz. Ve demek ki uyuyan kişinin uyanmamak elinde olmadığı gibi ölen kişinin dirilmesi de elinde tabii olmayacak. İnsan diyecek ki Allah Allah malaha ne oldu bu yere? Yer başka yer olmuş o zaman. Yevmeydin tuhaddüsü ahbâraha. Tabii kabirden kalkan kişiler ne yapacaklar? Mahşerin toplanacağız orada hepimiz. Mahşer yeri. Dünyanın en az günah işlenen, en az kan dökülen yerinden mahşeri kurulacak. O zaman dünya çok büyüyecek ama. O kadar büyüyecek ki dünya, bu dünyamızın katı daha fazla dünya büyüyecek. Yani o zaman dünyanın bir günü 50 bin yıl olacak. Mahşer günü 50 bin yıl olacak. Şimdi dünyamız 20 saatte bir dönüyor ekseninde. O zaman demek ki 50 bin yılda ancak dönecek. Onun için mahşer yerinde hep gündüz olacak, güneş altında olacak. O günün bir günü 50 bin yıl, bugünkü yılda öyle olacak. Ve yeryüzü orada şahitlik yapacak muhtemelen. Şimdi bakınız, burası mühim. Yevmeyizin işte o günü mahşere geldiğimiz zaman tühaddisi konuşacak, haber verecek ahbaraha. Ne gibi haberler varsa o dünya onları söyleyip haber verecek. Nasıl haber verecek? Ya Rabbi, üzerinde benim namaz kıldı. Üzerinde oturup Kur'an okudu. Üzerinde toplanıp zikrullah yaptılar. Sohbet yaptılar. İşte hayır yaptılar. Cihat yaptılar. Tabi diğeri de dünya üzerinde oturup içki içmiş. Kumar oynamış. Fuhuş yapmış. İşte yer bunlar orada. Konuşup haber verecek. Eski insanlar, bazıları buna acaba bu demişler mecazi mi olacak demişler. Yani dünya toprak, yani toprak maddeleri daha doğrusu. Çünkü toprak bütün değildir. Zerresi atom oluşur. Bu toprak maddeleri mahşerde gerçekten konuşacaklar mı? Acaba bu mecazi mi? Demiş bazıları. Tabii büyük âlim müfessirler bunun gerçek olduğunu söylüyorlar. Günümüze gelince bunun gerçekliği artık açıkça belirleşti. Yani teknoloji kıyamete yakın, mucize yerine geçmiş oluyor teknoloji. Mesela günümüzde kasetler, CD'ler var günümüzde. Hatta belki daha zamanın daha başka çıkacak bunların. Öyle günümüzde parçalar var ki teknoloji olarak küçük bir şeyde muazzam sohbetler, bilgiler var içerisinde. Var. Ne oluyor? Koyuyorsun kaseti, hemen konuşma başlıyor. Peki kasetteki şerit konuşuyor. CD'deki şerit hem konuşuyor, hem görüntüyü, renkleri de veriyor. O da cansız madde. Yani daha önceki insanlar, efendim işte toprak cemadat diyorlar. Yani toprak maddeleri cansız madde. Konuşur mu bu acaba? Nasıl olabilir? Demişler. Günümüzde belli yazacağım hatım işte. Günümüzde belli. Madde, cansız maddeler hem konuşuyorlar, hem görüntü veriyorlar, hem renkleri veriyorlar bugün için. Yarın daha ne derece var bilemeyiz tabi bunları. Şimdi adı cemaatimiz, hayattayken biz bu durumu bilebilsek, bilebilsek. Yaptığımız her hal yeryüzünde bunlar çekiliyor, bunlar çekim alınıyor, bunlar hepsi böyle. Hem görüntü hem ses alınıyor. Demek ki atomlar içerisinde Allah'ın yarattığı öyle atomlar var ki onların görevi çekim yapmak, bunları korumak. Mesela insanın bedeninde de biliyorsunuz hücreler var. Hatta hücre oluşuyor insanın bedeni. Bu hücrelerin bazısının nedir görevi? Hafıza hücreleri var, beyinde hafıza hücreleri vardır, beynimizde. Eldeki hücre bunu yapmıyor. Ama hafıza hücre, beyindeki hücre ne yapıyor? Beyindeki hücre hem konuşulan sesi alıyor, sesinin tonunu alıyor, kokuyu alıyor, rengi alıyor, görüntüyü alıyor. Mesela bir kişi 10 sene önce, 20 sene önce bir yere gezmeye gitmiş. Orasının konuşuluyor, onun hatırlaması gerekiyor. Şöyle kişi bir hemen hafıza hücreyi şöyle bir o düğmeyi kişi basıyor irade gücüyle elli olmadan. 10 sene önce gittiği yerler hemen görüntü geliyor. Binaları, ormanları, akarsuları, orada gördüğü kişiler. Kişiler muhtemelen. Bakınız insan beyninde hafıza hücreleri var. O kadar hücre küçük ki insan gözü bunları göremiyor. O kadar hücre onun içine sığıyor. Mesela bir hafız Kur'an-ı Kerim ezberliyor baştan başa. Bir hafız Kur'an-ı Kerim okurken nasıl okuyor? Sanki o anda o yazıları görüyor ama. Hangi sayfayı okuyor? Hangi cüzde? Sayfanın ortasında, sonunda, başında kelimeler onun gözüne geliyor bakmadığında. Geliyor. Demek ki gözümüzün göremediği hücrelere Kur'an-ı Kerim'in bütün harfleri, kelimeleri, sayfaları, şekilleri tamamen nakşediliyor, alınıyor buraya. Tabi bunun dışında işte biner cilt ilim eserler alınıyorsa, bu da yalnız bedenimizdeki bazı hücrelere bu görev verildiği gibi, demek ki Yüce Mevlamız bazı atomlara Mevlam o görevi vermiş, onlar da çekim yapıyorlar. İşte mahşer günü geldiğimiz zaman onlar aynı bir kaset konuştuğu gibi, bazen bilirsen gizli kaset alınır, konuştuğu gibi demek ki yeryüzü konuşacak. İşte atomlar konuşacaklar. Görüntü meydana çıkacak. Çıkacak. Kişi bakacak Allah korusun, içki alemi yapmışlar. Allah oturmuşlar içki aleminde. Kahkaha atıyorlar, müzik çalıyorlar, şunlar pis şeyle konuşuyorlar, içki içiyorlar. Hem sesleri hem görüntü meydana çıkacak muhtemelen. Allah korusun diğeri fuhuş ediyor, fuhuş yapıyor Allah korusun. Soyulmuş çırçıplak, kadınla fuhuş ediyor. Aynen hem konuştuğu sözleri hem görüntüler kayda alınmış, bedene çıkacak. Tabi elhamdülillah namaz kılarken de, okurken de bedene çıkacak bunlarda. Bi'enne rabbeke evhâleha. İşte Rabbi ona böyle vahyetti, emretti. Edecek yani mahşerde. Demek ki yeryüzü, gerekli atomlar, onlar konuşacaklar. İnsan da bunu kendi gözüyle görecek yaptığını. Neden azıcık böyle oluyor bunlar? Allah Teala Mevlamız tabii kuluna mahş ceza verecek günahkarlara. Diyoruz affedebilir, karışamıyoruz ona, tevbe ederse. Eğer Allah Teala bunları göstermese kuluna, kul ne yapar mahşerde? İnkara kalkışır orada da. Ya Rabbi bunu yapmadım ya Rabbi, yapmadım ya Rabbi. Kul sıkışmış. Cehennemi görüyor, zebaniyi görüyor, inkara kalkışır. Ne olacak? Bak kendi kul görecek böylece. Kul bakacak, içki aleminde. Kumar oynuyor, fuhuş yapıyor, şunu bunu yapıyor, haram işliyor. Hele sazlı cazlı düğünlerde, sazlar vuruyor, cazlar vuruyor, alkolü almış, zıplıyorlar. Diyorlar. Ama görüntü, ses alınmış. Kişi orada, kendini orada görecek orada. Ne yapacak? Tabii artık hiçbir şeyi yok. İlahi adalet tecrid edecek. Yevme izin işte o günü o kabirden kalkışta yesdurun nasu eştaten. İnsanlar kabirden çıktıkları zaman da eştat şeytanın çoğulu farklı farklı şekilde kalkıp mahşere gidecek insanlar. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri temutune kema teişün. Nasıl yaşarsanız öleceği ölürsünüz bir peygamber buyurmuşlar. Nasıl yaşarsanız öleceği ölürsünüz. Ve tübastune kema temutun. Nasıl ölürseniz öylece kabrinizden kaldırılacaksınız. Akmaz cemaatimiz. Demek ki bir insan nasıl yaşıyorsa öyle ölecek. Atalarımızın bir sözü vardır. Su tesisi su yolunda kırılır derler ya. Gerçek muhtemelenler. Kişinin işi gücü alkolik. Başka bir şey bilmiyor. Uyuşucu kullanıyor, alkol kullanıyor. İşte sapık yollarda, şunlarda, bunlarda. Ya da efendim sürekli bir haşa ses sanatkarıymış. Sesinden sanatkar olmuş böylece. Baro şurada burada efendim çalkalamaklarını şey yapıyor. Bunlar ölümü mutlaka öyle yerde oluyor. Efendim filan sanatken sahnede öldü. Ya. Filan kişi efendim işte bilmem nerede öldü. Bakın hadis şey peygamberi ya. Nasıl yaşarsanız önce ölürsünüz. Gerçek Müslüman da duyuluyor. Tam abdestini almış. Ölmüş bakın. Efendim camideyken ölmüş. Secdede ölmüş. Kul okurda ölmüş. Muhtemelenler. Allah zikredeyken ölmüş. Hadis-i şeriftir, haktır, gerçektir. Böyle oluyor. Böyle olduğu gibi yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri ve tüb'asûne kemâ temutûn. Nasıl ölürseniz aynı o şekilde kabirden kaldırılacaksınız. Kişi mesela Kur'an okurken ölümü geldi. Hazreti Osman gibi. Hazreti Osman Kur'an okurken hatta kanı sıçradı. Bismillah. Fese yekfikehumullah. Oraya kanı sıçradı. Hazreti Osman Kur'an okuyordu. Kendisine bir kılıç vururlar. O kendisine akan, fırlayan kan Kur'an-ı Kerim'e sıçradı. Aynen duruyor Kur'an-ı Kerim hala. Duruyor. Fese yekfikehumullah. Allah onlar karşısında yeter anlamında yani hadi kenarda. Öldü bence. Şimdi bir insan Kur'an okurken öldü. Ne yapacak? Bu kişi kabirden kalkarken Kur'an-ı Kerim'in neresini okumaktaysa oraya okuraya kalkacak. Bu biliyorsunuz uyku ölümün kardeşi. Hadis-i şerif yani bu. Bir kişi kendini Allah'a ibadete verebilse, bir kişi yatarken mesela Kur'an okuyor akşam okuyor ama Kur'an okuyan kişi kendini Kur'an-ı Kerim'e verebilse, kalbinin derinliklerinden kişi Kur'an okusa, yatsa, dünya kerem konumasında kişi o anda uyursa, o kişi rüyasında yine o Kur'an'la meşgul olur muhtemelen. Öyle kişiler vardır ki tabi çoğumuzun başına gelmiştir, insan uyandığı zaman da Kur'an okuyup uyanır, kaldığı yerden muhtemelen, bakınız. Bu gerçektir muhtemelen. İşte demek ki bir insan Kur'an okuyup ölürse, nerede kaldıysa kalbinden fırlarken de okuyarak onu kalkacak. Mesela Fatiha başlamış, İyyâke de vefat etmiş. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ihdine sıratel müstakim diye devam edecek muhteremler. Allah zikrederken vefat etmiş. Ne yapıyordu? La ilahe illallah ama kendini zikre vermiş ama kendine. Öyle dille değil. Dil ifade etmez. Kendine zikri vermiş. La ilahe illallah. La ilahe illallah diye kendini vefat etmiş. Bu kişi kabrinden kalkarken böyle kalkacak. La ilahe illallah diye kalkacak mı? Böyle kalkacak. Biri veda hacında biri deveden düştü. Deve bir arsızlaştı devesi. Deveden düştü. İhramlı. Vefat etti. Ya Resulallah bunu ne yapalım? Onu ihramınla mezara gömünüz. O kişi mahşerden ihramlı olarak kalkacak ve telbiye getirerek. O anda telbiye getiriyormuş. Nedir telbiye? Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye telbiye getirirken vefat etmiş. Bakın o kişiyi kabirden öyle kalkacak bir peygamber. Allah korusun kişi bir haram işlerken ölmüş değil mi? Alkollü ölmüş. Hadi cemaat Allah korusun yani. İnsanın içinde damarlarında alkol varken kişi ölürse ölümü mideden cahiliye hadis-i şerif geliyor ki Allah korusun bir nevi cahiliye ölümüyle ölmüş oluyor kişi Allah korusun. Bir insan alkol aldı mı alkol ancak 40 günde bedene temizlenir muhtemelen. Hani 40 gün temizlenir Allah korusun. Demek ki alkol olan kişi Allah korusun 40 güne kadar ölürse işte Allah korusun ben işte. İşte demek ki insanlar kabrinden kalkışında herkes hangi hal ile ölmüşse o şekilde kabrinden kalkacak. Kimileri aşkullah ile kalkacaklar. Aşkullah ile kalkacaklar. Allah diyecekler. Yüzleri nur. Güneşten daha yüzleri nur olacak. Melete geldik onları kaldırmaya. Korkmayın. Hüzün yok siz diyecekler. Onlara cennetten ipek elbise verilecek. Hatta bunlara bazılarına Burak getirecek. Bunlar böyle birlikte olarak bahşedecek az cemaatimiz. Gerçi Allah aşıkları bunlar böyle. Allah dostları öyle olacaklar. Tabi bunun dışında yine yüzü nurlu olanlar, yüreğe gidenler ama öyle var ki kişiler ayakta duramayacaklar. Alkolik ölmüş yahut da faiz yiyenler bilhassa ki bu da Sûre-i Bakara'da açça Mevlam bildiriyor. Şeytan çarpmış gibi böyle dengesi bozuk düşük kalkacaklar diyecekler. İnsanların bazı yüzleri kara olacak, insanların yüzleri kapkara yüzleri olacak. Kömür gibi olacak. Kimileri buyurun maymun şeklinde, kimileri domuz şeklinde olacak Allah korusun. Ne gidecekler? Ne için? لِيُّرَوْ اَعْمَالَهُمْ Yaptığı amellerinin karşılığını görmeleri için. Onun için insan mahşerde toplanacağız orada muhtemelenler. İnsan burada kötü yapmışsa, orada onun cezasını görmek üzere mahşerde kişi çekecek, hesabı çekilecek. Tabi iyilik yapan da, Allah yoluna giden de orada bunun karşılığını görecek. Bir gün bazı sahabeler sormuşlar Peygamber Aleyhisselam Hazretlerine. Ya Resulallah, bazı kişiler çok küçük, hafif günah işliyorlar. Bunlar da gelecek mi mahşere? Yine bazı kişiler de çok az bir sevap işliyorlar. Bu da mahşere gelecek mi sormuşlar. İşte Mevlam onun cevabını burada buyuruyor. فَمَنْ يَعْمَلْ بِذْكَالَةٍ خَيْرًا يَرَى فَمَنْ يَعْمَلْ Kim bir şeyi amel yaparsa مِذْكَالَ ذَرَّةٍ Zerre miskali. Zerre. Nedir zerre? Maddenin en küçük Arapça zerre diyor. Yani en küçük maddeye ki atomdur bugün bilinen şeyde. Demek ki bir insan atom ağırlığınca, burada miskal de ağırlık demektir. Demek ki bir kimse zerre ağırlığı, yani bir kimse bir atom ağırlığı kadar bile bir hayır yaparsa o sevabı gelecek. Hayır hayır yapmışsa yerehü onun şeyini karşını görecek. Bir gün Hazreti Ayşe Sıddık'a validemize, annemize, Peygamberimize vefattan sonra kadınlar ziyaretine gelmişler Hazreti Ayşe validemize. Onun da evinde küçük bir salkım üzüm varmış. Bütün serveti oymuş o gün. Gelen kadınlara ikram olarak üzüm salkım önlerine koyuyor. Buyurun diyor. Kadınlar daima arada bir tek üzüm alıyorlar. Hem de Hazreti Ayşe validemizin sohbeti dinliyorlar. Tabi Peygamberimizi en iyi anlatan Ayşe validemiz muhteremler. Peygamberimizin mahremi. Mesela erkeklerden Peygamberimizi iman ederek bir defa görenler sahibi olabiliyorlar. Sahibi olabiliyorlar. Ayşe Sıddık'a validemiz Peygamberimizin en mahremi. Peygamberimizin sevgilisi. Sevgilisi. Tabi ondan Peygamberi dinlemek o fiil başka tabi. Onlara salkım üzümü koymuş, yiyin diyor ama onların tabi Ayşe validemizde Peygamberi gören gözleri görüyorlar, ondan Peygamberi dinliyorlar. Peygamber göremeyenler. Tam o esnada kapı takta kapı vuruluyor. Çıkıyor Ayşe validemiz, kim o? Bakıyor, çok ama çok zayıf bir fakir. Miskin dönüyor bunlara. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Artık zor hayatta duruyor. Bitkin bir halde. Ya Ayşe, şeyen lillah. Varsa Allah için bana bir şey verir misin diyor. Üç günü boğazdan bir şey geçmedi. Kimse isteyemedim. Bu peygamber kapısına geldim. Bir şey bana verirsen verebilir misin Allah için? İçeri giriyor. Tekrar bir bakıyor. Tabi buzdolabı yok muhteremde. Şu bu yok böylece. Zaten bir tek raf vardı. Üzerine yiyecekler diyordu. Evinde başka bir hurma bir şey bulamadı. Bir salk üzüm var. Onu da ortaya ikram etmiş misafirlere. Gelin misafir hanımlara. Dedi ki kapıya çok bir fakir biri geldi. Eğer izin verirseniz bundan bir üzüm koparayım da bunu ona vereyim. Ama hepsi verirse yok. Bu sizin hakkınız, bir tane aldım. Hazreti Ayşe Validemiz salkımdan bir tek üzüm kopardı, onu fakir ikram etti. Aldı o gelen kapıya fakirin ağzına koydu, yutmadı ama. Böyle yavaş yavaş çiğniyor, yavaş yavaş çiğniyor böyle çok. O durumda. Ayşe Hanım tabii gözden yaşlara geldi, onun durumunu gör, işleri girdi. Dediler ki, ya Ayşe, bir tek üzüm de sadaka verilir mi yani? Onlara şöyle buyurdu, siz de Kur'an okumuyor musunuz? Bu ayet-i kerime okudu. Allah ne buyuruyor? Bak, Allah ne buyuruyor dedi böyle. Bir zerre kadar bir şey, hayır, sevabı gelecek. Bir tek üzümde kim bilir kaç milyar zerre var. Kaç trilyon zerre var belki de. Bir tek üzümde muhtemelen. Şimdi bizi bu ayet-i kerime şunu gösteriyor adı cemaatimiz. Elimizden geldiği kadar hep hayırlı bir şey yapalım. Allah yolunda bir anımızı boş geçirmemeye çalışalım muhteremler. Yolda mesela birine selam verdi. Esselamu aleyküm bak. Yazılı yazılmadı. Yazılı efendice. Yola giderken yolda bir taş gördük ki ayağı aşağı bir Müslüman zarar verebilir. Alıp taşı kenara koyduk. Onun sevabı yazılı yazılmadı. Bir kişi yabancı yol bilmiyor. Ona tarif edelim güzelce. Bak şuradan gir, şuradan gir, şuradan gir. Hatta böyle olmayacaksa müsait durumumuz alıp onu götürürüz icabında. Bak sahibi yazıyor muhteremler. Kişi dururken, otururken hatta insan işini yaparken bile ki beyin yapmayan bir iş ise kişi Allah-u Teala zikreder cereşahlıyor. Abdül istemez, tesbih istemez. Allah zikreder. İsteyen kelime-i tevhid La ilahe illallah devam eder. İsteyen kalben Allah, Allah, Allah. Tutup hiç çıkacak ama muhtemelen. Allah derken bilecek ki Allah Rabbül Alemin. O birdir. Mülk O'nundur. O'nun şeriki yoktur. Bunu bilecek ama kişi. Allah, Allah diyecek. Hep bunlar amelde buna yazılıyor muhtemelen. Yazılıyor bence. Hatta İnsan bazen bir şey hayır yapmak ister de engel çıkarı yapamaz. Onun da sevabı mahşere gelecek bakın aziz cemaatimiz. Öyle insan gelecek ki mahşer yerine amelleri yazı konduğu sevaplar nur şeklinde mizanın sağına konulacak. Günahlar karanlık duman şeklinde sola konulacaklar. Öyle kişi gelecek ki sevabı günahı eşit geldi. Müsabi geldi. Necdet'e de cehennem şimdi. Kul çırpınıyor. Yani bir defa da Allah deseymiş, gönülden yetecek o anda. Diyememiş. Kul çırpınıyor şimdi. Cehennem atayın saçıyor ama. İki zebana başa bekliyorlar. Kul çırpınıyor. Diyecek ki Rabbim artık kul tam ümidini kesti. Diyecek ki Rabbim kulum kulum senin daha sevapların var. Sen daha farkında değilsin. Ne ya Rabbi bunlar? Sen bir akşam yatsı namazına cemaate gidecektin. Abdestini aldın, hazırlandın ama bir engel çıktı. İşte misafirin geldi, eşin hastalandı, bir şey oldu, gidemedin. Ama niyet etmiştin, o niyetin sevabını koyun bakalım. Koyun bakalım sevabını. Mevlam buyuracak ki kulum sen bir gece bir yandan bir yana dönerken hafif uyandın. O anda bir kelimeyi tevhid getirmek istedin. La diyecek oldun ama uyku galebe etti, uyudun, daldın, söyleyemedin. Niyet ettin ama. Onun hesabını koyun bakalım. Hatta öyle kul gelecek ki fakir. Ömrüne fakir geçmiş. Ama hak aşıkı. Mekke'ye aşık, Medine'ye aşık. İçinden yanıyormuş. Ah Kabe'ye gitsem, ah hacca gitsem ben de, ömreye gitsem, Resulullah'a gitsem diye iç yanıyormuş. Onun hesabı konacak bak muhtemelenler. Allah'ımın da rahmetleri bunlar. Bir de hayırlar yani sevaplar bire bir değil. En aşağı tabanı ondan başlıyor, bir ondan başlıyor. Taban bu. Taban değil ama bakınız. En aşağı bire on ile başlıyor. Kişi bir ehlam okumuş, en aşağı 10 Fatiha sevabı konacak. Artı sevaplı. Allah rahmetli bunlar. Tabii bir de günahlar da var şimdi aziz cemaatimiz. Günahsız insan olur mu? Olmaz cemaat. Olmaz bence. Gerek dilimizden, gerek gözümüzden her taraf mutlaka tabii günah işliyoruz şimdi. Ne olacak bunlar? Bela buyuruyor. Ve men yamel zaten şerren yere. Ve men yamel bir kimse ameliyatı yapsa miskale zerretin şerren şer olarak zerre miskali yarehu onda görecek. Karşını görecek. Demek ki bir insan yine zerre miktarı bir günahta işlerse şimdi bugünümüzde çok oluyor bu konular. Efendim işte ona kalsın günah diyor. O ya da küçük günah ya da işte mekruhtur şudur budur. Bazı günahlar haşa küçümseniyor aziz cemaatimiz. Küçümseniyor. Bir alim şöyle buyurmuş. Bir tek tuğla evet küçüktür. Ama tuğlar diyor bir iki üstüne kona diyor. Ondan bir köş saray olur. Ondan kale olur diyor bakın teyemler. Tuğlalar. Tek tek tuğla. Üstüne kona birike kocaman köş de olabiliyor. Ondan büyük kale olabiliyor. Demek ki günahlar küçük de olsa eğer bir kimse o küçük günahlara sürekli yapıyor, devam ediyorsa tabi onlar birike Allah korusun onlar da büyüyor aziz cemaatimiz. Ve bunların da her biri mahşerde mizana konacaklar. Bir yalan konuşma, işte bir iftiradır, haramdır, harama bir bakıştır. Mesela bir kadın, bir kız çocuğunun, genç kız çocuğunun bir anneci, bir de babası varmış. Başka amca, dayı, hala, teyze kimse yokmuş. Karışık uygun bence. Derken bu kız çocuğunun babası ölüyor. Aradan kısa zaman geçiyor, anneci de ölüyor. Kız tek başına kalmış, kimsesiz yetim kalmış kız çocuğu. Tabi eline ne geliyor? Ağlamak. Ağlıyor. Bir gece Allah-u Teala çok yalvarıyor. Ne olur Rabbim bana anne babamı göster diye. Rüyasında o gece önce babasını görüyor. Bakıyor babası cennette Havz-ı Kevser'in başında babası. Herkese su veriyor orada babası, nurlar içerisinde. Babacığım, annem nerede? Kızım, annem burada yok. Tabii ruhlar orada o anda. Kızım, annem buraya gelmedi, ondan haberim yok. Buraya gelmediğine göre o Allah korusun cehennemde olabilir kızım diyor. Kız hem oradan cehenneme gidiyor rüyasında gösteriyorlar. Annesini cehennemde görüyor. Bakıyor, annesi yanıyor ama annesinin daha ziyade boynu, şu kolları yanıyor. Dirsekten aşağısı, kolları yanıyor. Boynu, bir de ayaklarının dizin aşağısı yanıyor annesinin. Oralar yanıyor, alev içinde. Yanıyor annesi. Anneciğim ne oldu sana, ne yapıyorsun anneciğim diyor. Kızım bana su diyor, hemen anası var. Kızım bana bir damla su bul diyor. Nasıl bulayım sana, ne olanayım sana, ne yanıyorsun anneciğim sen diyor. Anne sen namaz da kılardın. Ah kızım ben diyor dışarıya ipe çamaşır sermeye çıktığım zamanlar diyor, dikkat etmezdim diyor. Tabi sen de çamaşır günlüğünde, kolum sıvalı, kolda açık kollarımla diyor. Tam başım örtü olmazdı diyor, etem kısa olurdu, dışarı çıkardım diyor. Bunun için o çıplak yerlerim yanıyor şimdi diyor. Onlar yanıyor böyle diyor. Bunun üzerine annesi buna durmadan su kızım bana su bul diyor. Yine cennete gidiyor. Babacığım bana biraz su ver anneme götüreyim. Kızım bu su onlara haram veremem. Derken kız babasına kapıyor su kabını. Su kabını kaptığı gibi uyanıyor. Eli kurumuş. Tam sallayı dua ediyor. İyi iyileşiyor. Şimdi bakın aziz cemaatimiz. Bir kadın bakınız. Bir kadın. Bir çamaşırı bahçeye ipe asarken de sererken de kolum olduğu örtmemiş. Bir de Allah'ın adaletine bakınız. Yalnız çıplak yeri yanıyor ama bakınız. Çok gereğiniyor. Güneş de öyle yapıyor dünyada. Allah öyle yaratmış, bunu düzeni kurmuş, Mevlam kurmuş. Şimdi dünyada açı gezen bir kadın neresi yanıyor? Güneşte açık yere yanıyor. Kararıyor oraları böyle. Yere yanmıyor. Demek ki cehennemde işte böyle olacak az cemaatimiz. Hatta mesela iki kadın, birinin başı tam açık. Diğeri yarısını açmış, yarısını kapanmış. Başı tam açık olanın başı tamamen yanarken öbürünün yarısı yanacak bakınız. Mesela biri tamamen kolsuz, öyle kişi dışarı çıkıyor. Onun kolu tamamen yanarken öbürü biraz da uzun giymiş, ondan daha az yanacak az cemaatimiz. İşte Mevlamız bize buyuruyor bu suresinde. Demek ki bir insan zerre miktarı hayır yaparsa, Allah için bir şey yaparsa, onun sevabı en aşağı ona katlayarak mahşer mizanına gelecek. Yine Allah korusun bir insan günah işlerse, ki zerre miktarı olursa da o da mizana konacak. Lillahi Teala Fatiha.